यहां देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता वह पाप से मुक्त हो जाता और भयंकर यमराज को नहीं देखता वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीप दान करे और एकाग्रजित हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने जो उस तीर्थ में भीम व्रत पराक्रम कृष्ण छानरायण चंद्रायण त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता वह अंत में वितरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीम चक्र कूट शालमली आदि नरक की कुटल शालमली यात्रा नहीं देखता। इस प्रकार महाबली महाभाव इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूज नहीं है उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। महाभाग इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठ होता है। इस खंड के आदि मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म्य बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्र भाव से इस मनुपम महात्मा को सुनकर दान करता उसके संपूर्ण मनोथों की सिद्धि होती है। धूप दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के स्मरण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थ की यात्रा की। श्री सत्यनारायण व्रत की विधि ब्राह्मण और लक्कड़हारे की कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुने किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवर्षि नारद जी ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी, उन्होंने जो इसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदि भूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, नृत्य लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विधि योनि में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, जिसके पूछने से करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुनो, एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है, मैं इसलिए वश है प्रिय, मैं तुमसे कहता हूँ, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है, इसको विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने भी कहा, नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था, तब सब क्या हुआ, यह व्रत यह सब विस्तार पूर्वक बतलाई हमें भगवान। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य असंतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य शक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन में है व्रत करता सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होकर तथा बंधु बांधव धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ से ही व्रत करें। भक्ति के द्वारा भोग लगावे, भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए, भोग सेवा के हिसाब से जैसे सेवा छटाक सेवा सवा पाव सवा शेर आदि होना चाहिए। केला घी दूध दही गेहूं का आटा ना मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सेवा के हिसाब से होनी चाहिए और शिव को एकत्रित निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधव के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत करके कृतकर्त हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटकता करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण भगवान वृद्ध का रूप धारण करके उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस पृथ्वी पर इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, व्रत बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर में ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे, उनको रात्रि नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही वे सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। सबसे वे प्रतिमास सत्यनारायण व्रत करने लगे। तभी से श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार हुआ उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कहा है। अब और क्या कहूँ? ऋषि ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनि, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसी ने यह व्रत किया था? सो सुनो, एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहाँ एक लक्कड़हारा आया। लक्कड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कराम में कार्य में लगे देख ब्राह्मण प्रणाम करके उनसे पूछा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छाएं वस्तु को देता और पुत्र पुत्रादि की वृद्धि करता। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य महान समृद्धि से मेरा घर भी भर गया है।